Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Herkes bu sitede daire almak istiyor. Çünkü bu insanlar güreç. Kızgın olsalar da bazen sevimli. Onları yakından tanımaya devam ediyoruz. Cihangir Beyler, Solihi Beylerin davetlisi olarak 5 yıldızlı Teras Palas Oteli'ndedir. Otelin yıldızlarının yanında çeşitli raconları da vardır. Onları bilerek hazırlıklı gitmek gerekir tabii. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım kardeşim. Şimdi ben önce at çorba istiyorum. Şöyle ortaya bir karışık ızgara alalım ama böyle karma karışık olacak. Yanında bol ekmek. Ortaya böyle bol soğanlı, zeytinyağı dökülmüş nar ekşili bir çoban salata. Hatta sen karışık salata getir. Ayran, ayran, üf böyle bol köpüklü bir ayran istiyorum. Sonra, hadi onları da sonra söyleyeyim. Özür dilerim efendim. Menü fix. Adisyonda ne yazdıysa o geliyor. Öyle mi? Teşekkürler. Ne varmış lan bu yemekte? Ganimet, ver bakayım şu şeyi. Neyi Cihangir? O kitap gibi altın yıldız ciltlemişler ya o şeyi. Al buyur. Ne lan bunlar? Yemek mi bunlar? Minestrone çorba, paçanga böreği, armutlu parfelor, şatobriyon filominyonlu şoron soslu, ızgara üstü biberli steak, levrek rulo, Rus salatası, damla sakızlı kedi dili pastası, ekspresso. Ne lan bunlar, yemek mi ya? Gelince görürüz Cihangir. Fazla meraklanma. Teras Palas'mış. İsme bak, getirdikleri yemeğe bak. Teras Paspas olmalıydı buranın adı. Cihangir, burası 5 yıldızlı bir otel. Bu yemekler ne kadar pahalı biliyor musun? Ne kadar olursa olsun kardeşim. Bunlar Teras Palas olmuşlar ama adam olamamışlar adam. Salata diye önümüze getirdikleri şeye bak. İçinde 3 tane salatalık dilimi, bir dilim domates, yanında bir sürü ot. Biz koyun muyuz ya ganimet? Garson bey. Şef garson. Şef garson bey. Ekmek getirebilir misiniz acaba? Ekmek masanızda ya efendim. Bakın işte. Onlar bir iki dilim bir şey. Fransız ekmeği efendim. Garson bey. Şef garson bey. Aslan garson bey. Hadi bize bir Türk ekmeği kap gel koçum be. Bir de olur ha. Şöyle bol susamlı, sıcak sıcak ha. Maalesef efendim, çok üzgünüm. Menünün dışında bir şey veremiyoruz. Var, menüde var. Türk ekmeği var, ben gördüm. Neresinde? 20'lik bankrotun hemen yanında koçum. Ben menüde Türk ekmeği diye bir şey gördüğümü hatırlamıyorum beyefendi. Sanırım bu hatırlamana yardımcı olur. Bak koçum, al şu 20'liği, bize dışarıdan 5-6 tane ekmek kap gel, tamam mı? Üstünü de harçlık yaparsın. Dışarıdan yiyecek getirilmesi yasak efendim. Muhabbetin abi ve Cihangir Bey, İhanet Dosyası adlı action bir Amerikan filminin dublajı için stüdyodalar yine. Bakalım nasıl bir filmmiş bu? Bana başkanı bağlayın. Kayıt. Alo, bana başkanı bağlayın. Yok, sınıf başkan mı? Tabii ki Birleşik Devletler Başkanı mı? Tamam, pekala, bekliyorum. Aa, kapıdan giren de kim öyle? Hey dostum Michel. Seni hangi rüzgar attı buraya? Söyler misin bana? Operasyondan dönüyordum Miguel. Şöyle bir uğrayayım dedim. Hey! Araştırmacı katil koca Miguel ne yapıyor bugünlerde ha? İyidir Michel, ne olsun. O operasyon senin, bu operasyon benim. Yönetip gidiyoruz işte. Başkanla daha sonra görüşebilirim, tamam mı? Bu defa nerelerdeydin Michel? Yediğin, içtiğin, dolandırdığın, öldürdüğün senin olsun. Gezip gördüklerini anlat Michel. Londra'daydım. Londra'daki çöpçüler bile çok kültürlü Miguel, inan bana. Hepsi İngilizce biliyor. Bırak o kahrolası çöpçüleri de operasyondan bahset biraz Michel. Miguel. Miguel dostum, neden bir kahve içip kendimize gelmiyoruz ha? Oradan ne gibi görünüyorum ha? Neyim ben ha? Bir çeşit kahve makinesi mi ha? Operasyondan bahset dedim sana Michel. Yoksa anlamadın mı ha? Tamam pekala dostum. Telaşlanacak bir şey yok. Telaşlanacak bir şey yok ahbap. Her şey yolunda. Neden o koca kafanı çalıştırıp operasyondan bahsetmeyi denemiyorsun ha Michel? Yoksa

seni anlayabilmek ne kadar zor. Meydanlar Rus gibi adamdın. Felsefe kitaplarını anlamak kadar zor seni çözmek, zor. Ah, işte bakın burada. Hayır ben bakamayacağım. O günler. Aman Allah'ım. Ne kadar kızgın bakmışım ben öyle. Kıpırdarsanız döverim demişti, ondandır. Ah, bunu görmelisiniz Nurettin Bey. Elinizde yarısı ısırılmış bir elma. Öyle mi gerçekten? Sararmış bir hayat. Hey be. Arkamızda da anneniz rahmetli Mübeccel Hatun. Sizi çağırıyor. Dayak yiyeceğimizi anladı tabii Cevahir Bey yanımızda görünce. Kurtarmaya çalışmıştır zavallı. Yine haylazlığınız üstünüzdeymiş Nurettin Efendi ya. Hadi canım. Evet, bu fotoğrafı görmezsem bunu asla bilemeyecektim. Arkamdan elinizle tavşan kulak yapmışsınız. Sizi o yüzden kovalamış demek ki. Hadi ya, keşke görmeseydiniz bu fotoğrafı. Bir de seni en iyi arkadaşım bellemiştim Nurettin Bey. Asla bana kazık atmaz derdim. Senin için yıllarca sonuna kadar güvenebileceğim tek arkadaş demiştim. Ama bu deliller her şeyi değiştirdi Nurettin Bey. Canım 60 senelik mevzu. Belki foto montajdı. Arkamdan tavşan kulak yaptınız mı yapmadınız mı? Canım dedim ya 60 sene olmuş, hatırlamıyorum. Deliller çürütülemeyecek kadar güçlü Nurettin Bey. Muhabbettin Bey, tartışmayalım lütfen. Anlamıştım. Bu fotoğrafa bakmak istemediğinizden anlamıştım. Vallahi ondan değil. Gerçekten çok duygulandım. Bakamıyorum. Kalbim kaldırmaz diye düşünüyorum. Evde ilaçlarımı aldıktan sonra alıştıra bakmak istiyorum. Bu bizim küçüklüğümüze ait tek fotoğraftı Nurettin Bey. Tek hatıraydı. Bunu evimin duvarına asacaktım. Kitabıma kapak yapacaktım. Ne hayaller kurmuştum. Hasbelkader sitesinin en çok gülünen sahnelerini www.hasbelkader.com web adresinden dinleyebilirsiniz. Oyunumuzun web sitesinde oyuncu kadrosu, genel bilgiler, galeri ve görüşlerinizi üyelerle paylaşabileceğiniz bir de forum yer alıyor. Ayrıca bizlere iletmek istediğiniz istek ve eleştirileri hasbelkader@hasbelkader.com adresine gönderebilirsiniz. Hasbelkader sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.